Organizm mężczyzny. Vitotal dla mężczyzn. Więcej niż witaminy. Mate pomaga w utrzymaniu energii. Cynk wspiera układ odpornościowy. Żeńszeń wspiera aktywność umysłową. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Jest 19. Przed nami serwis Trójki i Anna Zaleśna-Sewera. Śledczy chcą, by Paweł S. został w areszcie. Do sądu trafił już wniosek w tej sprawie. Absurdalna, tak szef MSWiA Tomasz Siemoniak określa wypowiedź Mariusza Błaszczaka na temat amerykańskich wyborów. Ta noc z mrozem w wielu regionach będzie do minus 5 stopni. Prokurator złożył w sądzie wniosek o przedłużenie aresztu dla Pawła S. Były biznesmen i twórca marki Retisbet był ponownie przesłuchiwany w Katowicach. Jest podejrzany o nieprawidłowości w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, a także pranie brudnych pieniędzy. Pojawiły się spekulacje, że Paweł S. może pójść na współpracę ze śledczymi w zamian za złagodzenie kary. O szczegółach Marta Szulborska. Paweł S. ma ustosunkować się do ogłoszonych zarzutów i złożyć wyjaśnienia. Jego przesłuchania rozłożono na kilka dni. Dopiero po ich zakończeniu śledczy zdecydują, czy wystąpić do sądu o utrzymanie tymczasowego aresztu. Jeśli prokurator podejmie decyzję o uchyleniu aresztu Pawłowi S., może to oznaczać, że zgodził się on na współpracę ze śledczymi. Paweł S. został deportowany z Dominikany w ubiegłym tygodniu. Był ścigany od 10 października. Jego spółki współpracowały z Rządową Agencją Rezerw Strategicznych, wypełniając zamówienia, za które otrzymały nawet 500 000 zł. Jednym z nich były agregaty prądotwórcze dla Ukrainy. Firmy sprowadzały również sprzęt medyczny w czasie pandemii COVID-19. Zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej prokuratura chce przedstawić także byłemu szefowi Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych Michałowi K., który oczekuje w londyńskim areszcie na ekstradycję. Marta Szulborska, Polskie Radio. Szef MSWiA Tomasz Siemoniak krytycznie o wypowiedzi szefa klubu PiS Mariusza Błaszczaka na temat amerykańskich wyborów prezydenckich. Chodzi o wpis w mediach społecznościowych, w którym były szef MON-u napisał, że rząd Donalda Tuska powinien podać się do dymisji, jeśli wygra Donald Trump. Przypomniał, że skoro premier i jego rząd popierają Kamalę Harris, to nie ma innego wyjścia. Wolność słowa niestety przynosi też tak niemądre wypowiedzi jak ta Mariusza Błaszczaka, komentuje Tomasz Siemoniak. Czekamy na wyniki wyborów w Stanach Zjednoczonych. Rząd premiera Donalda Tuska, inne polskie władze będą pracowały z tymi ludźmi, których Amerykanie, obywatele Stanów Zjednoczonych sobie wybiorą. I założenie, że ktoś w Polsce ma się podawać do dymisji, bo w Stanach Zjednoczonych bądź w innym kraju nastąpiły wybory, jest po prostu absurdalne. Mam nadzieję, że minister Błaszczak się wycofa z tej wypowiedzi i przeprosi, bo to będzie się długo za nim ciągnęło. Wybory w Stanach Zjednoczonych jutro. Uprawnionych jest około 240 milionów Amerykanów. Prawie 80 milionów wyborców za oceanem skorzystało z możliwości wcześniejszego głosowania. Donald Trump na ostatniej prostej kampanii podsyca wątpliwości dotyczące uczciwości tegorocznych wyborów i choć nie ma na to żadnych dowodów, jego zwolennicy wierzą w teorię byłego prezydenta. Z Filadelfii specjalna wysłanniczka Polskiego Radia Magdalena Skajewska. Teza o fałszerstwach wyborczych jest niemal stałym elementem wieców Trumpa. Były prezydent podważa m.in. to, że na ostateczne wyniki wyborów trzeba będzie czekać kilka, może nawet kilkanaście dni. Wbrew jednak temu, co sugeruje Trump, wynika to z tego, że wyścig jest bardzo wyrównany i o przechyleniu szali zwycięstwa na jedną lub drugą stronę może zdecydować niewielka grupa wyborców. I choć dochodzi do zdarzeń, którymi zajmują się urzędnicy odpowiedzialni za przebieg głosowania, to fakt, że są one wykrywane, świadczy o tym, że system działa, a nie, jak twierdzi Trump, jest skorumpowany. W Pensylwanii o tym, że wybory są wolne, uczciwe i bezpieczne, zapewnia m.in. republikański sekretarz stanu Al Schmidt czy demokratyczny gubernator Josh Shapiro. Ale przekaz byłego prezydenta trafia na podatny grunt. Mam obawy. Ostatnie wybory zostały ukradzione. Mamy nadzieję, że teraz zwycięstwo Trumpa będzie tak duże, że nie będzie wątpliwości. Według komentatorów Trump teoriami o fałszerstwach przygotowuje sobie grunt pod nieuznanie wyników wyborów, gdyby okazało się, że je przegrał. Magdalena Skajewska, Polskie Radio, Filadelfia. Nad północną wschodnią Polskę napływa arktyczne powietrze. W nocy w wielu regionach temperatura spadnie do minus 5 stopni. Przy gruncie, głównie na południu, będzie jeszcze chłodniej, zapowiada synoptyk Jakub Gawron. Najbliższej nocy na krańcach południowych kraju, w obszarach podgórskich, możemy spodziewać się lokalnie przy gruncie spadku temperatury nawet do około minus 8 stopni Celsjusza. Temperatura powietrza na 2 metrach, ta mierzona w klatce meteorologicznej, może tam osiągać około minus 5 stopni Celsjusza, więc przed nami bardzo chłodna noc. Synoptycy przewidują, że zimne będą także najbliższe dni. Za 2 lata niemiecka firma zamierza wprowadzić na rynek lek przeciw nowotworom. Startuje do ostatniego etapu badań nad medykamentami przeciwko nowotworom piersi i płuc. Adam Górczewski.

bo mało kto potrafi tak na saksofonie zagrać jak Cannonball Adderley. To był 55 rok i płyta imienna Julian Cannonball Adderley. Na tej płycie między innymi Quincy Jones się pojawił, on też w gronie współtwórców tego utworu sprzed chwili, Fallen Feathers, dlatego dziś od niego zaczęliśmy. No bo pożegnaliśmy wczoraj absolutnie kultowego legendę, kultowego producenta, kultowego autora wielu utworów Quincy Jonesa. Jutro na pewno w audycji Dobrego Dnia będziemy jeszcze go wspominać. Tymczasem przenosimy się do świata nieco innej muzyki, dużo bardziej bieżące sprawy przed nami, bo w studiu ekipa reprezentująca festiwal oczywiście na czele, Artur Rejek. Dzień dobry, Arturze, witamy cię. Dzień dobry. To jest bardzo dla nas szczęśliwy dzień, bo możemy ogłosić już, że oficjalnie OFF Festival powraca do Trójki i bardzo się cieszę, że zawitałeś u nas dzisiaj, żeby o tym porozmawiać, no ale też, żeby ogłosić chyba pierwszych headlinerów tej przyszłorocznej edycji OFF Festivalu. Czyli od czego zaczynamy? Od powrotu do Trójki? Czy myślę, że możemy zacząć od początku, czyli od powrotu do Trójki, bo to kilka ładnych lat minęło i jesteście znowu z nami. No ja strasznie długo na to czekałem i kiedy wreszcie tutaj po latach pojawiłem się przed drzwiami, to aż naprawdę poczułem takie fizyczne mrowienie, że po tak długim czasie wchodzę znów do budynku, w którym spotkam tak fajnych ludzi, jak wtedy przed tym czasem. Więc bardzo się cieszę. Cieszę się bardzo, że Trójka wraca. Cieszę się, że Trójka będzie obecna na festiwalu w różnej formie, o czym teraz rozmawiamy i ustalamy. No i to, że mogę tutaj być znowu w radiu, w tym mega pięknym radiu, i ogłaszać kolejnych, no, może nie kolejnych, pierwszych artystów dzisiaj o festiwalu, no to jest to dla mnie naprawdę bardzo duże przeżycie i cieszę się z tego bardzo. I będziemy się spotykać regularnie w audycji Rotacje. Normalnie będą to, zdaje się, wtorki. Tak. I ogłaszać będziemy kolejnych wykonawców, kolejnych artystów, artystki, zespoły, które będą się pojawiać w przyszłym roku, w sierpniu. No bo jak OFF Festival, to oczywiście sierpień. No to co wiemy wobec tego w związku z edycją, która odbędzie się już 1, 2 i 3 sierpnia 2025 roku? No tak, przyjechałem tutaj z taką misją, żeby ogłosić pierwszych trzech artystów, którzy wystąpią na 18. edycji OFF Festiwalu pomiędzy 1 a 3 sierpnia. No i tak, zacznę może od tych mniej znanych, którzy to wszystko, co wielkie, mają przed sobą. Co prawda istnieją już od 2021 roku, nie nagrali jeszcze żadnej pełnej płyty, a kilka epek. Natomiast no jest to zespół, który będzie, moim zdaniem, będzie miał pik swojej popularności w 2025 roku i chociaż już w tym roku grali na kilku ważnych festiwalach, tak naprawdę to wszystko, co się wydarzy dużego, moim zdaniem wydarzy się w następnym roku. Jest to duet w zasadzie pochodzący z Florydy, ale rezydujący w Nowym Jorku. Nazywają się Snow Strippers i myślę, że w Polsce wielu ludzi czeka na ich koncert. Cieszę się z tego bardzo, że to będzie właśnie na OFF Festiwalu w Katowicach. Kolejny artysta w pewnym sensie pojawił się już na OFF-ie ze swoim zespołem kilka lat temu. To było po wydaniu ich debiutu. Ten zespół nazywał się Black Midi, a ten człowiek, który stał za mikrofonem, to był George Grip, który w tym roku wydał doskonałą płytę pod tytułem The New Sound. I myślę, że każdy ambitny muzyk na świecie, słuchając tej płyty, zdaje sobie sprawę, że Jordi Grip podniósł poprzeczkę tak wysoko, że trudno będzie do niego podskoczyć. Ja jestem pod ogromnym wrażeniem tej płyty. Myślę, że ten gość to jest w pewnym sensie geniusz. Wiedziałem w zasadzie to, jak już słyszałem Black Midi, natomiast to, co zrobił na swojej solowej płycie, to jest jeszcze kilka kroków wyżej. No i ostatni artysta, którego dzisiaj ogłaszam, to będzie headliner OFF Festiwalu, headliner niedzieli. To ja teraz zdejmę sweter może. Tak, tak państwo tego nie widzą, wprawdzie w radio, ale w mediach społecznościowych to będzie widać. Bo ja się na tę okazję specjalnie przygotowałem. A wiesz, ja też w ogóle myślałem, że przyjadę w tym t-shircie. Może ja mam inny troszeczkę, bo ja mam ten sprzed lat. Zapomniałem. Ale to nadrobimy to. Następni headlinerzy będą, to zrobimy sobie. Ale ja tak wielu koszulek nie mam. Więc przechodząc jakby do rzeczy, headlinerem niedzieli na festiwalu w Katowicach będzie zespół Fontaines DC. Tak jest. Myślę, że w najlepszym momencie, w jakim ten zespół może się pojawić po raz kolejny, co prawda w Polsce, ale w tak dużym wymiarze, po chyba najlepszej płycie w swojej karierze pod tytułem Romance. Fontaines DC był obecny na OFF-ie w 2018 roku, jeszcze przed debiutem, kiedy był zupełnie nieznanym zespołem i myślę, że w ogóle jest to takie, no, jest to super historia, że zaczynali zanim wszystko się zaczęło, a powracają, kiedy są już naprawdę wielcy i jakby niosą nadzieję na powrót muzyki rockowej. W czasach zmęczenia innymi gatunkami muzycznymi są największą nadzieją muzyki rockowej, z czego myślę, że wielu ludzi na całym świecie mega się cieszy. Co tu więcej mówisz? No są w doskonałej formie, nagrali mega dobry album. W zasadzie każda piosenka to jest jakiś klasyk w pewnym sensie. No i mam nadzieję, że zagrają mega dobry koncert. Myślę, że to jest nieuniknione, no to nas czeka po prostu, bo tak jak na jednym wprawdzie koncercie tylko Fontaines DC byłem, ale wszyscy, z którymi rozmawiałem, którzy też byli na tym koncercie, zgadzają się, że to nawet nie był koncert, tylko pewne przeżycie, doświadczenie. Można było naprawdę się w jakiś taki trans lekki wpaść, słuchając ich na żywo, i mam nadzieję, że, a nawet jestem przekonany, że to samo wydarzy się na OFF Festiwalu w Katowicach w 2025 roku. 1, 2 i 3 sierpnia będziemy powracać do kolejnych ogłoszeń, bo dużo się będzie działo w Katowicach wówczas i na pewno też nie omieszkamy o tym państwu powiedzieć. Ja się bardzo cieszę osobiście, no bo wszystkie szaliki Fontaines DC w górę, wszyscy się cieszymy. A ty jesteś szalikowcem Fontainesów? Bo tak wiesz co, ja jestem między słowami to trochę wyczytuję. Dla mnie to emocjonalne, jakby że tak powiem, przedstawiać zespół na początku i w tym momencie, w którym teraz są. Ja jestem szalikowcem, może nie takim jak ty, bo słyszałem, że ty jesteś bardzo dużym szalikowcem, ale w związku z moją, że tak powiem, pracą i tym researchem, który dokonuję każdego dnia, ja mam kilku też innych takich faworytów. A to nie? No to pewnie. I tych szalików mógłbym mieć więcej. W tym ogłoszeniu na przykład ten Georgie Grip to jest takim dla mnie naprawdę, to co zrobił nas na swojej pierwszej solowej płycie, to dla mnie to było porażające, więc tutaj też jakby towarzyszą duże emocje. Myślę, że wszyscy ci trzej artyści, Snowstrippers, Georgie Grip czy Fontaines DC, to są trzy różne przeżycia koncertowe i myślę, że trzy bardzo wyjątkowe przeżycia koncertowe. I będziemy państwu przypominać jeszcze w nadchodzących dniach o tym, jakie są te pierwsze ogłoszenia OFF Festiwalu 2025, o których powiedzieliśmy teraz, a my ponownie jeszcze w listopadzie się zobaczymy, żeby z kolejnymi ogłoszeniami do państwa powrócić. Artur Rojek był z nami dziś. Bardzo ci dziękuję, Arturze, za wizytę. Dziękuję bardzo. different colors gone on throne. Are you all prone to being anyone else other than you? Are you all prone? Does anyone know? And they just wanna come to your place and see you sing on the stage. Mam nadzieję, że słuchacze Trójki, podobnie jak i my, doczekać się nie mogą kolejnych ogłoszeń, bo Off Festival powraca do Trójki, to już wiemy. Także wiemy, że pierwszym headlinerem ogłoszonym jest grupa Fontaines D.C., będzie także Jordi Grip, będzie więcej artystów, o których będziemy regularnie Państwu opowiadać wspólnie z Arturem Rojkiem na antenie Trójki w audycji Rotacja. Będą to wtorki, także jeszcze w tym miesiącu na pewno powrócimy z kolejnymi ogłoszeniami. Tymczasem sięgamy po artystów, którzy również związani są z Off Festivalem, z pierwszym katowickim Off Festivalem. To był, no, zdaje się, 2009 rok, jedna z pierwszych edycji wówczas, 10 rok to był, i wtedy też płytowo zadebiutowała grupa Kim Nowak. No a jako Off Festival to oczywiście sierpień. Thank you. Między innymi właśnie tak brzmiała pierwsza płyta grupy Kim Nowak, złożona oczywiście z braci Waglewskich, no i reszty ekipy, która współtworzy również formację Fischamade Tworzywo. Wówczas było to trio, teraz mamy kwartet, który powrócił też płytowo po wielu, wielu latach z płytą My w ubiegłym roku. No a ten debiut fonograficzny to była płyta imienna właśnie w 2010 roku. 1 stycznia 2010 roku panowie zadebiutowali i wystąpili także w roku 2010 w sierpniu, rzecz jasna, w Katowicach na pierwszej katowickiej edycji festiwalu, OFF festiwalu, który oczywiście w sierpniu 2025 roku powraca i będziemy Państwu jeszcze mówić o tym z całą pewnością nieraz na antenie Trójki. To Kim Nowak 14 już lat temu, cały czas brzmią tak samo dobrze, jak brzmieli na dwóch pierwszych płytach. Bardzo Państwu polecam zarówno te płyty sprzed lat, jak i najnowszą płytę My właśnie, wspomnianą już z roku 2023, Fisz i Emadę w nieco innym wydaniu niż zwykle. To teraz coś nieco innego muzycznie, co też bardzo łączy się z tym, co na scenach OFF festiwalu można usłyszeć, bo poza tym, że mnóstwo muzyki gitarowej, o czym już wspomnieliśmy, także trochę hip-hopu, także muzyka elektroniczna się pojawia, rzecz jasna, to jest mieszanka najróżniejszych gatunków każdego muzycznego świata, jaki tylko można sobie wyobrazić. Do świata muzyki elektronicznej niewątpliwie zaliczyć można Georgia Daniela, który powraca z kolejną nowością. To jest fragment jego najnowszej płyty, Chlorine. To szalenie ciekawa postać. George Daniel z utworem Chlorine to jest drugi singiel zapowiadający, zdaje się, płytę. Wszystko na to wskazuje, bo idzie za ciosem po swoim debiutanckim singlu Screen Cleaner. To jest szalenie ciekawa postać z wielu względów. Oczywiście, tak jak słyszeliśmy przed momentem, jest to fenomenalny producent, który zajmuje się muzyką elektroniczną od lat, no ale kojarzony może być przede wszystkim z występami z grupą The 1975. Już go postarzam, już 1965 robię z 75. Oczywiście z tą grupą od lat występuje na całym świecie, jest perkusistą, a jak słyszymy, także w wolnych chwilach lubi nieco inną muzyką się zająć. Prywatnie partner obecnie już nawet, zdaje się, zaręczony jest z artystką równie interesującą, Charlie XCX, także wszystko w rodzinie. Na pewno będziemy George'a Daniela obserwować jeszcze po tym singlu, zwłaszcza. Chlorine, przypomnijmy, to jest kolejny jego solowy singiel i na pewno do niego jeszcze będziemy na antenie Trójki powracać. Przy elektronice natomiast teraz pozostaniemy, ale nieco zmienimy klimat i przeniesiemy się do Polski, ponieważ grupa Bezkres proponuje nam nowy utwór tutaj, tym razem wspólnie z nimi. Bokka. It's still not enough. Your words spit on my carpet. The sky turns red. The time has come. You. To pierwszy autorski singiel Bez Kresu. Bez Kres razem z nimi Bokka na Antenie Trójki. To był utwór zatytułowany Farewell, który opublikowano dosłownie chwilę temu, także myślę, że jest to propozycja, którą zdecydowanie warto jest sobie do playlisty z nowościami dodać. Na pewno będziemy do niej powracać jeszcze nie raz. A teraz powracamy do tematu, który dziś jest siłą rzeczy tematem wiodącym. Chodzi oczywiście o festiwal, który powraca w przyszłym roku, na początku sierpnia 2025 roku. Ja zachęcam Państwa do tego, aby dzielili się Państwo z nami swoimi wspomnieniami, doświadczeniami związanymi z tym festiwalem. maciej.jankowski@polskieradio.pl to jest adres mailowy, pod którym mnie Państwo znajdą. Wspomnienia, ale też być może jakieś prognozy, kogo Państwo przewidują na kolejnych headlinerów. Bardzo chętnie poznamy Państwa zdanie na ten temat. Przypominam, że będziemy regularnie mówić o tym, kto na OFF Festiwalu 2025 wystąpi. A tymczasem sięgniemy po twórczość artystki bardzo młodej, artystki z Australii, 18-letniej zaledwie Jacquetine. To jest jej nowy singiel zatytułowany Stop Calling. Why don't you share your location? I know you're lying this time. Why don't you share your location? I know you're lying this time. I gave you one too many chances, then you left me in the darkness, don't know why. You never tell the truth, I'm so confused, don't where's the proof to cover up your lies. Stop calling. Friend, there ain't no chemistry. This isn't rocket science. Stop calling. Stop calling. Boy, please get off my line. I got your notification, but it won't change my mind. All of this manipulation. No, I won't let this slide. I gave you one too many chances, then you left me in the darkness, don't know why. You never tell the truth, I'm so confused, don't where's the proof to cover up your lies. Elektroniki, trochę brzmień z zupełnie innego muzycznego świata niż ten, który dotychczas eksplorowaliśmy w rotacji. To artystka Jacquetine, pochodząca z Australii, 18-letnia, powraca z nowym singlem Stop Calling, którego przed momentem słuchaliśmy, i to na pewno nie jest ostatni raz, kiedy o niej słyszymy. Podejrzewam, że będzie o niej głośno. To jest jedna z tych wschodzących gwiazd, które już teraz notują bardzo dobre wyniki zarówno w streamingu, jak i też ogólnie w sieci. Jak obserwujemy jej działalność, to już setki tysięcy odsłuchów. Myślę, że jeszcze nieraz, tak jak już wspominałem, usłyszymy to imię i jakieś kawałki, które będzie nam proponowało w nadchodzących tygodniach. Podejrzewam, że tego też będzie sporo. Tymczasem zespół, który łączy poniekąd te wszystkie światy, które dziś zaproponowaliśmy, będzie odrobina, ale naprawdę odrobina elektroniki, ale też przede wszystkim jazz, bo od tego wychodzą. Nazywają się Kokoroko, a brzmią tak. Sweeter Than, czyli Kokoroko i fragment ich czteropiosenkowej epki opublikowanej w piątek, 1 listopada. Get the message. A to już nowy Inhaler, czyli powrót do gitar i powrót do Irlandii. Your House. I thought I flew to your door. Tak brzmi nowy Inhaler, to utwór Your House. Nie mogło go zabraknąć w dzisiejszej rotacji, w której przypomnę, mówimy przede wszystkim o OFF Festiwalu. Ja jeszcze Państwu będę mówił o tym, co ogłosiliśmy, jeżeli Państwo te informacje pominęli. Ominęli czy nie dosłyszeli. Cleopatrick teraz to kolejna nowość z, powiedzmy, z świata gitarowego, choć ten utwór skręca znacznie w kierunku postpunkowym, co też zawsze cieszy. Hammer. Z jednej strony trochę postpunkowo, ale też klimaty takiego Midwest emo momentami, amerykańskiego, rzecz jasna. Hammer to nowy utwór duetu Cleopatrick. To już prawie wszystko od nas na dziś. Powoli będziemy się żegnać za poniedziałkową rotację. Dziękuję Państwu Katarzyna First-Wojtkowska i Maciej Jankowski, a także Artur Rojek, który wpadł do nas dziś, żeby ogłosić pierwsze zespoły, które pojawią się na przyszłorocznym OFF Festiwalu. Będą to Snow Strippers, będzie to Majority Grip i grupa Fontaines DC. I teraz możemy śmiało powiedzieć, że to już wszystko. Zostawiamy Państwa z dwiema tajemniczymi paniami. Bad Flamingo. Devil knows.